Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Propozycja NATO jest przez Rosję rozważana, tak o planowanych styczniowych rozmowach, pisze rosyjski MSZ. Do Polski nadal próbują dostać się migranci. Straż Graniczna donosi o wczorajszej próbie forsowania granicy przez grupę prawie 50 osób. W Kościele Katolickim w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wspomniany jest święty Szczepan. Rosja potwierdziła, że otrzymała propozycję NATO, aby 12 stycznia rozpocząć obustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie, podała agencja TASS, powołując się na rosyjski MSZ. Otrzymaliśmy już tę ofertę i rozważamy ją, oświadczył resort. Z kolei wiceprezydent USA Kamala Harris ostrzegła, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć na Rosję sankcje, jakich nikt dotąd nie widział. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw sojuszu, a agencja DPA, powołując się na służby prasowe sojuszu, podała, że posiedzenie Rady NATO-Rosja rzeczywiście planowane jest na ten sam dzień. Wcześniej Stoltenberg zapowiedział, że sojusz będzie dążyć do konkretnych rozmów z Moskwą na początku przyszłego roku, aby rozwiać obawy związane z działaniami Moskwy wobec Ukrainy. Również wcześniej Rosja domagała się od Zachodu, aby NATO nie było rozszerzane o Ukrainę i Gruzję. Migranci wciąż próbują nielegalnie dostać się do Polski. Minionej doby 47 osób chciało w ten sposób przekroczyć granicę od strony Białorusi. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska poinformowała, że do największej próby przekroczenia granicy doszło na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Miała miejsce jedna próba siłowego wdarcia się na terytorium Polski. To była grupa 28 osób. Osoby te rzucały kamieniami w służby polskie. Oślepiani żołnierze, funkcjonariusze byli laserami. W tym czasie służby białoruskie wszystko nagrywały. I te osoby weszły na kilka metrów w głąb Polski, na terytorium Polski. Wszyscy zostali zatrzymani, doprowadzeni do linii granicy. Byli to wszyscy mężczyźni, głównie obywatele Iraku. Anna Michalska dodała, że wczoraj na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną w Czeremsze przebywająca na terenie Białorusi grupa kilkunastu osób zbliżyła się do linii granicy. Na widok polskich patroli te osoby wycofały się w głąb Białorusi. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Kościół Katolicki wspomina świętego Szczepana, diakona oraz pierwszego męczennika. Jak mówi ksiądz dr Bartosz Pikul, proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, był on człowiekiem, w którym dokonało się Boże Narodzenie. O ile w pierwszym dniu Chrystus rodzi się dla nas, schodzi na ziemię, żeby dać siebie poznać, o tyle w drugim dniu mamy inne narodzenie. My rodzimy się dla Boga. Szczepan rodzi się dla Boga, wchodzi do Królestwa Bożego, czyli do ostatecznego celu, który jest przeznaczony dla każdego z nas. Grób świętego Szczepana odkryto w 415 roku. Na miejscu odnaleziono ciała biskupa Jerozolimy. Jan wystawił murowaną bazylikę, drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Do 30 stycznia przyszłego roku niemieckie Muzeum Ceramiki w Düsseldorfie zaprasza na wystawę Szopek Krakowskich. Unikalne prace wprowadzają niemiecką publiczność nie tylko w świąteczny nastrój, ale też w bogatą historię tego rzemiosła, wpisanego w 2018 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjątkowa wystawa współorganizowana przez Instytut Polski w Düsseldorfie i Muzeum Miasta Krakowa obejmuje około 20 historycznych i współczesnych szopek ze stolicy Małopolski. Odwiedzający dowiedzieli się, że szopkarskie tradycje sięgają XIX wieku i są ewenementem na światową skalę. Być może krakowianie nie zdają sobie z tego sprawy, ale ich szopki są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów na całym świecie. Często też zapominamy, że miały one dla Polaków szczególne znaczenie w okresie komunizmu. Und offensichtlich hat man diese Krippe auch gebraucht in Polen. Mówi Pascal Meyer, historyk Szwajcarskiego Muzeum Narodowego. Mimo że zwyczaj inscenizowania misterium Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniony w kulturze niemieckiej, szopki z Polski są za Odrą mało znane. Te smukłe i bogato zdobione budowle, nawiązujące do architektury Krakowa, wzbudziły zainteresowanie niemieckich mediów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na północnym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur. Na termometrach będzie przeważnie od minus 7 stopni do minus 3. W nocy znacznie chłodniej, są ostrzeżenia przed silnym mrozem. Będzie od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski, przez minus 15 w centrum, do minus 9 na północnym wschodzie. Poza tym mogą pojawić się lekkie opady śniegu na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Oh, Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dyżur kończący w zasadzie świąteczny okres i tak pomyślałem sobie, że po tych świętach przydałoby się trochę takiego psyfanzolenia, więc jako pierwszy poleciał w dzisiejszym spotkaniu Killing Joke w utworze Euforia i zresztą myślę, że właśnie takie uczucia on wywołuje. A witamy Państwa w gronie wydaje dzisiejszą audycję Justyna Grabasz, realizuje Maciej Załęski, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Nie będzie ta audycja absolutnie przeintelektualizowana. Będziemy się starali nawiązać do różnych, proszę Państwa, gatunków, stylów, czasów, w których powstaje zawsze ponadczasowa muzyka, także aspekt ten tego wymiaru piątego, czyli czasu, dla nas nie jest istotny. Przed Państwem Non i Rian. Thank you. to, proszę Państwa, utwór Rian w wykonaniu Nona. Utwór całkowicie poświęcony w Warszawie w roku 80. A, i to oczywiście wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia, bo to jest chyba podstawowa informacja, której radiostacji Państwo słuchacie. Tu ze mną będzie najlepszy zestaw, jaki można sobie wyobrazić na tą porę. W roku 80. w lipcu i w sierpniu na listę przebojów radia BBC wszedł utwór Bank Robber grupy The Clash i myślę, że się nie zestarzał. Posłuchajmy. I can't find that hole in the wall. I know that they never will. tak, proszę Państwa, pięknie się składa 23 i 23 minuty po godzinie 23. Fenomenalnie robimy takie dwucyfrowe, powtarzające się liczby, więc korzystając z tej okazji, wysłuchawszy już Rabusia w wykonaniu grupy The Clash, przechodzimy do dedykacji dla tych wszystkich, którzy od późnego wieczoru do bladego świtu słuchają trzeciego programu Polskiego Radia razem z naszym towarzystwem. Między innymi jest to pan Tomek, pan Krzysztof, pan Nikifor i cała reszta. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dla Państwa utwór Świt w wykonaniu grupy Psychocukier. To była grupa Psychocukier w utworze Świt, która była dedykowana tym wszystkim, których wymieniłem. A teraz już przed Państwem w trzecim programie Polskiego Radia Triki i Fall Please. Another sun is going down. pray. Was it night? Was it day? Was it pain? In a way. Another sun is going down, and I'm tired from the crowd, and I'm falling from the ground until Jesus comes. Wybraliście Państwo właściwą stację, to trzeci program, a przed Państwem już zespół z Gdyni, z osławionego Trójmiasta, kolebki polskiej muzyki alternatywnej, Kijew Office i Dwupłatowce. I tak, proszę Państwa, wybiła 23.32, czyli 2-3-3-2. Znowu mamy kombinację regularnie układających się liczb. Może to coś znaczy, a może nic. W zasadzie nie ma to większego znaczenia, bo to jest audycja muzyczna w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem z kolebki trip-hopu Massive Attack, czyli z Bristolu, i utwór Protection. Genialnie się tego słucha, 20 minut do godziny 24, czyli do godziny duchów, a my przenosimy się, proszę Państwa, z naszą muzyką, która cały czas leci w trzecim programie Polskiego Radia, z Bristolu, czyli opuszczamy Massive Attack i Protection i przenosimy się do Trójmiasta, które zresztą topograficznie bardzo jest takie podobne do tej topografii, jaka występuje na wyspach tam, gdzie jest Bristol, i posłuchajmy grupy Tria z Trójmiasta w trzecim programie, czyli Popsysze i Notatka. Przyglądam się uważnie, podchodzę z każdej strony. Nasłuchuję, wyderzam drog. Na każdy dzień reaguję. Czekam powoli, moknę. Światło w oknach patrzę. Papierosa, papierosem. Leki na uspokojenie. Dziś wrócę do siebie. Dziś wrócę cały rozetkany. Dziś wrócę do siebie. Dziś wrócę cały rozetkany. Za kolejnymi zakrętami znane korytarze. Szukam nowego znaku. Mało sypiam, obserwuję. Wytrwale stawiam kroki do wody, wszystkie zbieram. Papieros za papierosem. Leki na uspokojenie. Dziś wrócę do siebie. Dziś wrócę cały rozetkany. Dziś wrócę do siebie. Dziś wrócę cały rozetkany. Proszę Państwa, przyszedł czas na pierwotną, endemiczną klasykę, na którą właśnie jest najlepszy moment, 23:44, czyli nam się cyfry nie powtarzają. Riders on the Storm i The Doors w trzecim programie Polskiego Radia. Riders on the storm. Riders on the storm.

Riders on the Storm i The Doors, proszę Państwa, trzeci program Polskiego Radia, a teraz Beastie Boys i Szadrach. Trzeci program, proszę Państwa, Polskiego Radia. Przyjdzie nam się pożegnać, rozstać na 2 godziny. Wydała Justyna Grabas, realizował Maciej Załęski, prowadził Jędrzej Kodymowski. Na koniec dla Państwa Cinematic Orchestra i Channel One Suite. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.